ακούγεστε εσείς? Αυτός που ακούγομαι, στο ακουστικό σας. Ε, πώς σας λένε? Εσάς πώς σας λένε, γνωριζόμαστε από κάπου? Do you know me from somewhere? Αποστόλη σε γνώρισα. Αχου. Λοιπόν, άντε, γεια. Ο Δημητράκης καλός. Και δεύτερον, στο φίλο σου που είπε ότι υπάρχει ελπίδα με το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να του πω ότι στον καπιταλισμό δεν υπάρχει ελπίδα. Πάντα μας την παίρνουν, πάντα μας την κλέβουν και η μόνη λύση είναι η ανατροπή του. Ακόμα και αν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρει ότι πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Άκουσες εχθές τρομερή δήλωση, Μπάμπη? Ε, δεν άκουσα. Διάβασες τρομερή δήλωση στην Καθημερινή, το άρθρο του. Για πες μου. Ο εθνικισμός σε τελική ανάλυση δεν είναι ντροπή. Άκουσες εχθές τι είπες στον Ευαγγελάτο, μαλάκα? Εγώ που τελείωσα το σωστό σχολείο. Εμείς τι τελειώσαμε? Δεν λέγεται τάκα. Αυτό. Δεν λέγεται. Μ' ακούς. Έλα, δεν λέγεται η ατάκα, δεν λέγεται. Το σχολείο, όλο. Εμείς τελειώσαμε το σχολείο που ήταν υπουργός παιδείας ο Παπανδρέου, ο Αρσένης, ο Κοντογιαννόπουλος, η Γιαννάκου αργότερα, Ευθυμίου. Αυτό το σχολείο τελειώσαμε. Σου έχω μαλάκα και το κλου της δεκαετίας. Μητσοτάκης. Ο μόνος που διόρεσε τρισέγγωνο, μαλάκα. Θα σου πω, Απόστολε. Έλα. Τελικά αυτού του χρυσαυγίτες θα του φτάσουμε 10-15%. Το παλεύουμε, βλέπει. Ναι, με σκοπό να εξαφανίσουμε το κουκουέ. Μπα, αυτοί από ό,τι κατάλαβα έχουν αποφασίσει να συρρυκνώσουν το κουκουέ κυριολεκτικά με μπουνιές, να το βάλουν στο έδαφος. Απλά λέω, ακόμα και αν μεταφορτήσει τη δικιά του λογική του τραμποκισμού. Και εγώ μαζί του, ρε παιδί μου. Δεν ξέρουν οι βίλες των πολιτικών, δεν ξέρουν που είναι. Δεν ξέρουν οι πραγματικοί φταίχτες που είναι να κάνουν εκεί κανένα ντου. Φύκαλε. Δεν ξέρουν ότι σ' απέριξε ο Αγίου Παντελεήμονα είναι 700 οίκοι ανοχή που κινείται το μαύρο χρήμα. Φύκαλε. Αυτοί τα Ούγκανα, ρε παιδί μου. Α, τα Ούγκανα θα τα καταδικάσουν αυτά, μάλιστα. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, προσπαθώ να πω στη δικιά σου λογική. Πού προσπαθεί να πει? Α, στο αγάπη μου, τι προσπαθεί, σε ποια λογική, σε τι πράγμα πα να πει? Λογική, μεγάλη λογική. Πάντω εντάξει, όσο πετυχαίνουν το σκοπό του. Ναι, άμα φταίει το κουκουέ για όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε, εντάξει, πάω πάσο. Μία ιδέα είχα, απλά θέλω τη γνώμη σου, επειδή τώρα η καιρή είναι δύσκολη και τέτοια. Σκέφτομαι για να πιάσω την καλή, να φτιάξω ομοιώματα Πακιστανών και να τα πουλάω στα Ούγγανα, να τα βαράνε εκεί, να τα κλωτσάνε, να τα καίνουν για να χαίρονται αυτά. Να πληρώνουν και να χαίρονται. Τι λες, δεν θα πιάσει γιατί το αληθινό είναι ακόμα καλύτερο? Εντάξει, σαν το αληθινό δεν είναι τίποτα. Οπότε να μην το επιτύχει. Δηλαδή και εμείς όταν μικροί παίζαμε με τις Μπάρμπι, κανονική θέλαμε. Δεν θέλαμε την Μπάρμπι. Ναι, ναι. Αλλά για στάσουν. Τέλος πάντων με τους G.I. Joe θέλω να πω. Έλα, Αποστόλη. Ακούω τώρα τον εκπρόσωπο εκεί του Κουκουέ που λέει για τα γεγονότα με τη Χρυσή Αυγή και αυτά. Δεν μου λες εσύ, αποκλείς αυτό το πράγμα να είναι προβοκάτσια κατά της Χρυσής Αυγής λόγω των υψηλών ποσοστών στις δημοσκοπήσεις? Σίγουρα, καλέ, σιγά μην τις φάγανε. Και να μην είναι οι ίδιοι. Μόνοι τους τα κάνανε. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι προβοκάτσια. Μ' αρέσει πάντως που εσείς, αν μία από τις δύο απόψεις θέλετε να υιοθετήσετε, είναι αυτή ότι είναι προβοκάτσια της Χρυσής Αυγής. Είναι προβοκάτσια. Μ' αρέσει που αν θέλετε να ταχθείτε κάπου, θα ταχθείτε υπέρ της Χρυσής Αυγής. Είναι προβοκάτσια κατά της Χρυσής. Καλό ψόφο. Μαρία Φαραντούρη βεβαίως η φωνή, Μίκη Θοδωράκης η μουσική, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αύριο η Μαρία Φαραντούρη γιορτάζει τα 50 της χρόνια με μια πολύ ωραία συναυλία, μεγαλειώδη, στο Ηρώδιο. Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200, θα πάτε δωρεάν, από εμάς δηλαδή, να δείτε τη συναυλία. Άλλα δύο εισιτήρια θα δώσουμε αύριο, ώρα έναρξης 21. Μαζί τους θα είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Έλλη Πασπαλά, η Σαβίνα Γιαννάτου. Τη σκηνοθετική επιμέλεια την έχει η Λιδία Κονιόρδου και τη συναυλία θα τιμήσει με την παρουσία του, εκεί που δεν μπορούσε να πάει προχθές για ευνόητους λόγους, στη Μακρόνισσο δηλαδή, ο Μίκης Θοδωράκης. Η στίχη εδώ είναι Λόρκα. Και μουσική βεβαίως Μίκης Θοδωράκης. Μέχρι να πάρουν οι δύο και να τους ανακοινώσουμε, να ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι από τους καθηγητές. Ταιριάζει νομίζω και με το κλίμα του τραγουδιού και με το Λόρκα και με την Ισπανία και τον εμφύλιο που άρχισε εκεί, ενώ δολοφονούσαν τις μέρες που δολοφονούσαν και τον Λόρκα οι φασίστες. Είναι το δεύτερο κομμάτι από το βίντεο της Ολουμέ. Απεργώ γιατί δεν θέλω καθημερινά να τρομοκρατούμε με απολύσεις, διαθεσιμότητα και κινητικότητα. Απεργώ γιατί θέλω οι νέοι να αγαπιούνται